جہنم کے عذاب سے حفاظت ہو جائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات اسے مل جائے. اس کے بدلہ کہ کامیاب آدمی وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جہنم سے جو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا کامیاب وہ ہے اور وہ کامیابی اس کو مل گئی. دنیا کے انسان جن جن لائنوں میں محنت کر رہے ہیں, ہر لائن میں ہر انسان محنت اس لیے کر رہا ہے کہ میری زندگی میں کامیابی مجھے مل جائے, میں کامیاب ہو جاؤں, میں عزت سے زندگی گزار ہوں, میں خوش رہوں, میں ناکام نہ رہوں. یہ ہر انسان کے اندر کی تمنا ہے, ہر انسان یہ چاہتا ہے اور اس کے لیے دنیا میں چاروں طرف انسان کسی پر محنت کر رہے ہیں. کھیتی والا کھیت پر محنت کرتا ہے کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے, دکان والا دکان پر محنت کرتا ہے کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے, ایک بچہ اپنی پڑھائی پر محنت کرتا ہے ڈگری لے کر کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے, ایک کمپنی والا اپنی کمپنی پر محنت کرتا ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. دنیا میں جتنے انسان چاہے جس ملک میں رہنے والے ہو, جس زبان کے بولنے والے ہو, جس رنگ والے ہو, یہ تمام کے تمام انسانوں کی چاہت کامیابی ہے اور ہر انسان کامیابی پر محنت کر رہا ہے. لیکن میرے بزرگ اور دوستو اور بھائیو, دنیا کے انسان اپنی عقل سے, اپنی سوچ سے, اپنی سمجھ سے جن چیزوں میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں اور جہاں جس چیز کو یہ کامیابی سمجھتے ہیں, کامیابی وہاں نہیں. مال کا مل جانا کامیابی نہیں ہے, ملک کا مل جانا کامیابی نہیں ہے, باغات کا مل جانا کامیابی نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں انسان دنیا میں ایسے جی رہے ہیں کہ مال ملا اس کے باوجود زندگی کا ٹینشن ختم نہیں ہوا, باغات ملے اس کے باوجود زندگی کی ذلتیں اور پریشانیاں دور نہ ہوئی, اونچے سے اونچے ڈگریاں لے کر کے آیا لیکن اس کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہیں ملا, اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے ان چیزوں میں نہیں رکھا. اللہ عز و جل نے دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی اور عزت اور سکون اور چین اور اطمینان اللہ عز و جل نے دین میں رکھا ہے. اور دین کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے. اس دنیا میں ہر انسان کو جو بھیجا گیا ہے وہ اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ان اعمال پر محنت کرے جن اعمال کے ذریعے سے یہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو جائے اور دنیا میں سکون, عزت اور چین اور اطمینان سے زندگی گزارے. اس کے لیے اللہ نے کچھ دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے, دنیا کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ زندگی اللہ نے بہت مختصر دی, بہت مختصر زندگی ہے. 25 سال پر بھی آدمی دنیا سے جا سکتا ہے, 50 سال پر بھی جا سکتا ہے, 60-70 سال میں بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے اور روز جا رہا ہے. اسے اس دنیا میں تیاری جو کرنی ہے, یہ 25 سال میں اسے تیاری جو کرنی ہے اور 50 سال اگر اس کی عمر ہے تو اسے جو تیاری کرنی ہے وہ موت کے بعد کی بہت لمبی چوڑی زندگی جو اس کے سامنے آنے والی ہے, اس زندگی کی تیاری کے لیے اسے بھیجا گیا. اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے اس دنیا کو تو ایسا بنایا ہے کہ انسان کے اندر میں حاجتیں رکھی ہیں, ضرورتیں رکھی ہیں, پیاس رکھی ہے, بھوک رکھی ہے, جوڑے کی ضرورت رکھی ہے, گرمی سے بچنے کی ضرورت رکھی ہے, سردی سے بچنے کی ضرورت رکھی ہے. یہ ضرورت اللہ نے ہر انسان میں بھر دی. جو بھی انسان ہوگا وہ بھوکا ہوگا, جو بھی انسان ہوگا وہ پیاسا ہوگا, لیکن حق تعالی شانہ نے اس دنیا میں انسان کے اندر میں ضرورتیں رکھی ہے اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے. بھوک رکھی ہے, بھوک کو دور کرنے کے لیے کھیت پر محنت کر کے, بازار پر محنت کر کے, 2 روٹی لا کر کے کھانے کی طاقت, انتظام کی طاقت اللہ نے اس میں دی. پیاس اللہ نے رکھی ہے, ہر انسان میں پیاس ہے, جو بھی انسان ہوگا وہ اس کو پانی کی ضرورت پڑے گی, لیکن اللہ نے اس کے ساتھ اس کے اندر میں پانی کے لانے کی, پانی کے پینے کی, انتظام کی طاقت بھی خدا نے رکھی. یہاں اللہ نے سردی رکھی ہے لیکن سردی سے بچنے کی طاقت اور سردی سے بچنے کے انتظام کی طاقت اللہ نے انسان کو دی. یہ دنیا میں اللہ نے ضرورتیں بھی رکھی ہے اور ان ضرورتوں کے پورا ہونے کی اور اس کے انتظام کی طاقت بھی اللہ نے رکھی. موت کے بارڈر پر جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پیاس بڑھ جائے گی، دنیا کی پیاس دو گلاس پانی سے دور ہو جائے، موت کے بعد کی پیاس سمندروں کے پینے سے بھی دور نہیں ہو. دنیا کی بھوک چار روٹی کھانے سے، دو روٹی کھانے سے دور ہو جائے گی. آخرت کی جو بھوک ہے اگر خدا مسلط کریں گے تو پوری زمین کو روٹی بنا دی جائے تو اس سے بھی بھوک دور نہیں ہو. دنیا کے سانپ اور دنیا کے بچھو، اس کے لیے معمولی سی دوائیاں، معمولی سے انجیکشن، اس سے یہاں کا زہر تو دور ہو جائے گا، لیکن موت کے بعد کا جو سانپ اور بچھو کا زہر ہے اسے ساری انسانیت مل کر دور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. ضرورتیں بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ حق تعالی شانہ نے دنیا میں جیسے ضرورت کے پورا کرنے کی طاقت رکھی ہے، یہ موت کے بعد ضرورت بڑھے گی اور اس کو ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت اللہ کسی انسان کو نہیں دے گا. صاحب اس کے لیے ان کا، اس کے لیے یہ دنیا، وہاں کی بھوک دور کرنے کا انتظام یہاں کرنا ہے، وہاں کی پیاس دور کرنے کا انتظام یہاں کرنا ہے. اس لیے حق تعالی شانہ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا. اب مسئلہ میرے بزرگ اور دوستوں اور بھائیوں کیا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر، بہت تھوڑی، بہت تھوڑی، اور انسان کو اللہ نے ضرورتوں سے بھر دیا. ایک طرف قبر کی زندگی کی تیاری کرنی، میدان حشر کی زندگی کی تیاری کرنی، پرسرات سے پار ہونے کی تیاری کرنی، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی، کروڑوں کروڑ سال جنت میں رہنا ہے اس کی تیاری کرنی، ایک طرف اتنی لمبی چوڑی تیاری کرنی ہے اور دوسری طرف زندگی شارٹ ہے اور بہت مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی میں کو بھی اللہ نے انسان کو ضرورتوں سے بھر دیا ہے. گویا انسان ضرورتوں کا پوٹلا ہے. 24 گھنٹے میں کوئی سیکنڈ نہیں جاتا، کوئی منٹ نہیں جاتا کہ انسان کے اوپر کوئی ضرورت نہ ہو. بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، سردی سے بچنا، گرمی سے بچنا، سانس کی ضرورت، 24 گھنٹے میں کوئی موقع نہیں جاتا کہ انسان ضرورت سے خالی ہو. ضرورتوں سے خدا نے بھر دیا، ضرورتوں کا پوٹلا ہے جو ہے. تو ایک طرف اس دنیا میں ضرورتیں پوری کرنی اور دوسری طرف میں اس کے لیے آخرت کی اتنے لمبی چوڑی زندگی کی تیاری کرنی. اس کے لیے حق تعالی شانہ نے انتہائی کرم فرمایا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی امت کو دین دیا، دین ایسا دیا، ایسا مبارک دین دیا کہ جس دین میں انسان کی تمام ضرورتیں آدمی پوری کرتا چلا جائے اور آخرت کی تیاری آٹومیٹک ہوتی چلی جائے. اس کے فضائل بیان کیے، نماز کے فضائل، نماز پڑھو اس کے فضائل، روزہ رکھو اس کے فضائل، سبحان اللہ پڑھو اس کے فضائل، زکات دو اس کے فضائل، صدقہ کرو اس کے فضائل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے بھی فضائل بیان کیے گئے. ہر انسان چاہتا ہے میں کماؤں، ہر آدمی چاہتا ہے میں کماؤں. شریعت مطہرہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی کمائی کے کمانے کے فضائل بیان کیے. حلال کمائی کرے گا ہم کیا دیں گے؟ سمجھائے اس امت کو، صرف اس کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام ہے، دین نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے اس دین میں تمام چیزیں جتنی بھی کرے گا اس کا ثواب اسے ملتا چلا جائے. زندگی میں وہ دین، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، مر کر دنیا سے چلا گیا، اے عام اعلان ہو رہا ہے کون مر گیا، ان کا وہ جو برف کا ویپاری تھا وہ مر گیا، وہ جو ہیرو کا ویپاری تھا وہ مر گیا، کون ان کا وہ جو جوتوں کا ویپاری تھا وہ مر گیا. دنیا اس کو ویپاری کی اس لائن سے، تاجر کی لائن سے، بزنس مین کی لائن سے جانتی، لیکن اس آدمی نے اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاری ہے اور اپنی تجارت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزار لیا ہے. تو دنیا میں تو لوگ اسے تاجر کہتے ہیں، لیکن جہاں یہ مرا، مرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی تجارت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی ہے، تو اس پر خدا اس کی صحیح تجارت کے کرنے پر صدیقوں اور شہیدوں اور امین کے ساتھ میں حق تعالی شان اس کو اٹھائیں گے. کی ہے تجارت، کیا ہے ویپار، کیا ہے دھندا، لیکن اس دندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کے نتیجے میں اس نے اپنی آخرت کو اتنی بنائی ہے کہ صدیق اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوا. ایک طرف ضرورت ہے لیکن وہی ضرورت دین بنائی آخرت بنتی چلی گئی. نکاح ہر آدمی کی ضرورت ہے. جب جوڑا جب عمر ہو گئی ہر ایک کو جوڑا چاہیے. جانور تک اپنے جوڑے کو ڈھونڈتا ہے. انسان کو جوڑا چاہیے اس کی فطری ضرورت. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کے پورا کرنے کے فضائل بیان کیے. ترغیب دی اپنے امت کو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج شادی کرو. النکاح شطر الایمان نکاح آدھا ایمان فضائل ہے. یہ کر رہا ہے شادی کر رہا ہے نکاح اور بنا رہا ہے آخرت. اللہ نے اولاد میں بچی دی کوئی بچی کو مارتا نہیں. غیر مسلم ہوتا ہے اللہ کو نہ ماننے والا اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی وہ بھی اس کو پالتا مسلمان بھی پال رہا مسلمان بھی اس کی تربیت کر رہا مسلمان بھی اس بچے کو صحیح تعلیم دے رہا. لیکن بہت بڑا فرق ہے ایک غیر مسلم نے ایک اللہ کے نہ ماننے والے نے بھی لڑکی کو بڑا کیا ہے اور ایک ایمان والے نے بھی اپنے لڑکی کو بڑا کیا ہے. لیکن فرق کتنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی طرف اشارہ کیا میں اور دو بچیوں کا دو لڑکیوں کا باپ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ دو انگلیاں جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہے. اس طریقے سے میں اور دو بچیوں کو پالنے والا باپ ہم دونوں اس عمل کی بنا پر خدا اسے جنت میں داخل کرے. ہم پہلے سمجھیں یہ دین ہے کیا. یہ دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ نظریات کا نام نہیں ہے صرف وچار نہیں ہے. دنیا کے اور لائنوں میں اور لوگوں کے یا اور مذاہب کے یا صرف وچار ہی وچار ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب اسلام میں جو امت کو زندگی دی ہے اس میں وچار بھی ہے اس میں آچار بھی ہے. عملی طور پر صبح کو اٹھ کر کے آپ اپنے گھر کے کنارے اپنے گاؤں کے نکڑ پر آ کر کھڑے ہو جائیے. لوگ جا رہے ہیں شہر میں آپ ہیں تو آئیے روڈ پر. صبح لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں کون جا رہا ہوں تو غیر مسلم کہاں جا رہے بھائی دھندا کرنے کے لیے نوکری کرنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے. عیسائی جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے بھائی تو مزدوری کرنے کے لیے. یہودی جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے تو مزدوری کرنے کے لیے. مسلمان سے پوچھا بھائی تو کہاں جا رہا ہے تو مزدوری کرنے کے لیے. شام کو آپ اسی جگہ واپس ہو جاؤ. یہی عیسائی آیا کیا ہوا کیا لے کر آیا تو میں 200 روپے کما کر کے آیا. یہودی سے پوچھا کیا لایا تو 200 روپے کما کر آیا. مسلمان سے پوچھا کیا لایا ان کا میں 200 روپے بھی لے کر آیا لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو مجھے پروانہ دیا گیا ہے میں 200 روپے کے ساتھ مغفرت کا پروانہ بھی لے کر آیا. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من امسا کال من عمل یدیہ امسا مغفور اللہ. جس آدمی نے مزدوری کرتے ہوئے شام کر دی اس نے شام اس حال میں کی ہے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. میرے بھائی اور دوستو ایسا دین لے کر تشریف لائے ایسا دین کہ ضرورتیں پوری کرتے چلے جاؤ آخرت بنتی چلی جاؤ. شرط ہے کہ ہم سمجھے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ خواہشات کے لیے نہیں اللہ کا امر سمجھ کر کے اسے کروں. نادان آدمی بنتا ہے سمجھتا ہی جس کی وجہ سے میٹھی چیز کو یہ کڑوی بنا کر پاک چیز کو یہ ناپاک بنا کر کے زندگی میں لاتا ہے. نکاح کیا ہے میرے دوست اس دین میں نکاح کیا ہے. نکاح کو پہلے سمجھو جیسے نماز عبادت ہے جیسے روزہ عبادت ہے جیسے زکات عبادت ہے جیسے حج عبادت ہے ویسے نکاح عبادت ہے. نکاح کوئی اور چیز نہیں نکاح عبادت. نماز کو جیسے پڑھنے میں ثواب ہے روزہ رکھنے میں ثواب ہے، حج کرنے میں ثواب ہے، ویسے نکاح کرنے میں بھی ثواب ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، اور عبادتیں ایسی ہیں جو کچھ مدت میں کچھ وقت میں پوری ہو جاتی ہیں۔ نماز کی نیت باندھ دی 10 منٹ میں 15 منٹ میں یہ نماز پوری ہو گئی۔ روزے کی نیت کی، شام کو غروب ہوا، روزہ پورا ہو گیا۔ حج کا احرام باندھا 8ویں کی صبح کو، 10 کو پورا ہو گیا، اور حج پورا ہو گیا تو 12-13 پانچ دن کا حج پورا ہو گیا۔ نکاح ایسی عبادت ہے کہ عام طور پر آدمی نکاح کرتا ہے تو موت تک اس عبادت میں رہتا ہے۔ یہ پہلی چیز اپنی امت کی، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ساتھ میں بہت شفیق ہے۔ باپ اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرے گا، باپ اپنی اولاد کو کیا سمجھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے شفیق کہ اپنی امت کو ایک ایک چیز بتائی، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، سوکھی رہنے کے راستے بتائے، کیا کون سے راستے سے تم سوکھی ہو۔ اس لیے نکاح سے پہلے منگنی، آدمی کہاں نکاح کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق باپ دنیا سے جب جاتا ہے، اپنی اولاد، جوان اولاد کو بلا کر نصیحت کرتا ہے، بیٹا یہ سنبھالیو، دیکھو یہ یوں کریو۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکاح بہت اہم چیز ہے، اس سے زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، اپنی امت کو اتنی بڑی چیز کے لیے پوری شروع سے بتلایا۔ اس نے فرمایا نکاح کے لیے آدمی منگنی کرے، کہاں کرے، کس بنیاد پر کرے، کون سی لڑکی کو تلاش کرے، لڑکی کا انتخاب کس بنیاد پر کرے۔ اب آپ نے فرمایا تم کہو المرأۃ لأربع، اب سمجھا رہے آپ اپنی امت کو، سنو عام دنیا میں نکاح 4 بنیادوں پر ہوتے ہیں، بحسب ہا، کچھ لوگ خاندان کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اونچے خاندان کی ہونی چاہیے چاہے کیسی بھی ہو، ولی جمالہا، کچھ لوگوں کی یہاں دنیا میں نکاح کی بنیاد خوبصورتی ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے چاہے اس کے عادات اور اوتار کیسے بھی ہو، اتوار کیسے بھی ہو، ولی مالہا، دنیا میں کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں مال کی بنیاد پر کہ آئے تو مال لے کر آئے چاہے وہ کیسی ہو، اور فرمایا کچھ لوگ دنیا میں ولی دینہا، دین کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں کہ لڑکی میں چاہے خوبصورتی نہ ہو، چاہے اونچا حسب نسب نہ ہو، چاہے مال اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس کی زندگی میں دین ہو تو وہ دین کی بنیاد پر لاتے ہیں اور دین کی بنیاد پر منگنی کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی، دنیا میں عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ پھر اپنی امت کو بڑے پیارے انداز سے مشورہ دیا، تم کیا کرو گے؟ فاذکر بذات الدین، تم لاؤ اپنی اولاد کے لیے، کسی بھی لڑکی کا نکاح کے لیے انتخاب کرو تو سنو دین کی بنیاد پر لائی ہو۔ مت کو مشورہ دیا، سمجھایا دین کی بنیاد پر نکاح کے لیے کہیں سے لاؤ اور کسی لڑکی کا انتخاب کرو، تو اپنی امت کو فرمایا فاذکر بذات الدین۔ پھر امت کو سمجھایا نکاح کی بنیاد کیا ہے، دنیا والے نادان ہے، دنیا کے اندھے انسان ہے، نکاح کی خوشی کے اوپر آئیں گے تو یہ نادان بھول جائیں گے۔ اپنی امت کو سمجھایا کہ دیکھو گھر میں جب تک برکت نہیں آئے گی زندگی کامیاب نہیں ہوگی، برکت خالی، میں اب اس کی تشریح کرتا ہوں، برکت خالی اسے نہیں کہتے، عام طور پر ہماری اردو زبان میں برکت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اور برکت کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ 2 کا کھانا 10 کو کافی ہو گیا، 5,000 روپے کی تنخواہ سے ایک فیملی کا گھر چل گیا، کیا ان کا برکت ہو گئی؟ برکت کے اتنے چھوٹے معنی نہیں ہے، برکت کے معنی یہ ہے کہ حق تعالی شان ہوں جس آدمی کی زندگی میں برکت ڈالتے ہیں اور جس آدمی کے گھر میں خدا برکت ڈالتے ہیں اس کے گھر میں جو چیز ہوتی ہے اس چیز کا نفع اسے ملتا ہے. بیوی کا نفع کیا ہے؟ سکون کا ملنا. بیوی کا نفع کیا ہے؟ اولاد کا ملنا. بیوی کا نفع کیا ہے؟ اولاد کی تربیت. یہ بیوی کا نفع ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, جہاں نکاح کو بیان کیا ہے وہاں قرآن کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دنیا کا تھکا ہوا دنیا سے آدمی بھیج سکتا ہے لیکن گھر پر آئے تو اسے سکون ملے. جب خدا زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں اور برکت زندگی میں ہوتی ہے تو پھر اس نکاح میں خدا برکت ڈال دیتے ہیں. اور برکت کی کیا معنی؟ کہ بیوی کو کھلانے کے لیے لمبا کھانا نہیں ہے, اور بیوی کو پہنانے کے لیے اونچے اونچے کپڑے نہیں ہیں, اور بیوی کو رکھنے کے لیے اونچے اونچے محل اور کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میاں اور بیوی کے درمیان میں خدا ایسی زندگی ڈال دیتے ہیں کہ میاں جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر ان کا گویا جنت میں آ گیا, سکون ہی سکون ملتا. خدا برکت ڈال دیتا. جس چیز کے لیے جو چیز لایا, مکان کیا ہے؟ ان کا سکون کے لیے ہے. خدا وہاں جھوپڑا ہے لیکن خدا راحت ڈال دیتے ہیں. اور اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو خدا چیزیں نہیں چھینتے. خدا اللہ پاک چیزیں نہیں چھینتے. اللہ مکان نہیں گرا دیتے. نہیں کرتے اللہ پاک. مکان باقی ہے, کار باقی ہے, اولاد باقی ہے, بیوی باقی ہے, پیسے باقی ہے, سب کچھ باقی ہے, لیکن خدا ناراض ہوتے ہیں تو اس کی زندگی سے خدا برکت کو کھینچ لیتے ہیں. جب برکت کھینچ لی گئی, بیوی موجود ہے, سکون نہیں ہے, اولاد موجود ہے, راحت نہیں ہے, گھر موجود ہے, چین نہیں ہے, پیسہ موجود ہے, عزت نہیں ہے, اللہ ان چیزوں کو نہیں اٹھاتے. حق تعالی شانہ برکت کو کھینچ لیتے ہیں اور چیزیں باقی رہتی ہے. چیزوں کے ہوتے ہوئے, مال کے ہوتے ہوئے, پیسے کے ہوتے ہوئے, دولت کے ہوتے ہوئے آدمی پریشان ہو جاتا. اب برکت کہاں ملے گی نکاح میں؟ اب اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرما دیا اپنی امت کو, آدم النکاح برکتن. دیکھو دنیا کے اندھے انسانوں کے پیچھے, اے میرے امتیو مجھے تم سے محبت ہے, تمہیں میں پوائنٹ کی چیز دے کر کے جا رہا ہوں. دنیا کے اندھے انسان مال کو لگا کر, پیسے کو لگا کر, نئے نئے نخرے کر کے اپنی شادی کو آباد کرنا چاہیں گے. تم اس چکر میں مت آنا. میں تمہیں بتا دیتا ہوں بڑی ہی برکت والا نکاح کون سا ہے, بڑا ہی خیر والا نکاح کون سا ہے, بڑی وہ چیز کیا ہے کہ جس میں برکت آئے گی. فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونا, بڑا ہی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. بہت سمجھو دوستو, نکاح کو عبادت سمجھو. من مانی کا نام عبادت نہیں ہے. چاہے کتنا بھی بڑے سے بڑا ہے, سن لو میری بات, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر کے یہ زندگی کو بنا نہیں سکتا. جیسے نماز چاہے امریکہ والا پڑھے, چاہے افریقہ والا پڑھے, چاہے انگلینڈ والا پڑھے, چاہے آسٹریلیا والا پڑھے, چاہے ہندوستان کے کسی غریب سے غریب علاقے کا دیہات کا پڑھے, ہر ایک کے لیے نماز کا طریقہ ایک ہے. ہر ایک کے لیے نماز کا طریقہ ایک. نماز کا طریقہ ہر ایک یہ نہیں ہے امریکہ والا دوسری طریقے سے نماز پڑھے گا اور انگلینڈ والا دوسری طریقے سے پڑھے گا اور ایشیا والا دوسرا پڑھے گا. نا سب کے لیے ایک. جیسے نماز کی عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے, جیسے حج کی عبادت کا طریقہ بھی آئے لبیک اللہ ہو لبیک کہتا ہوا آئے گا, ایسے نکاح عبادت ہے. یہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ قوموں کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ رواجات کی بنیاد پر نہیں ہے. تو کیا ہے ان کا نکاح؟ ایسے کر جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا عبادت بنے گا. لیکن یہ آئے گا کب میرے دوستو؟ زندگی میں دین کو جتنا لاتا چلا جائے گا. اگر نماز پڑھتا رہا, روزے رکھتا رہا, لیکن اس کے معاملات, اس کی معاشرت اگر زندگیوں میں دین نہیں آیا اور اس میں دین نہیں آیا, تو ایک طرف عبادت کے راستے سے دین کرے گا اور دوسری طرف معاملات کی لائن سے دین زندگی سے چلا جائے گا. دین تو مجموعے کا نام ہے. اور اس دعوتی محنت کے ذریعے سے پوری امت پر یہی محنت کی جا رہی ہے کہ ہمیں وہ ایمان وہ اپنی زندگی میں لانا ہے. اے ایمان والو دھوکے سے نکلو, ہمیں بہت دھوکہ لگا ہے, ہم دیندار ہیں, اس دھوکے سے نکلو. دین خالی نماز کا نام نہیں ہے اور دین خالی روزے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین ایک زندگی کا زندگی ہے. دین کے پانچ بڑے بڑے باب ہیں, ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق. یہ پانچ بڑے بڑے باب ہیں, اس کے مجموعے کو کہا جاتا ہے دین. یہ زندگی میں آئے, اس کے لیے یہ محنت ہے. اس محنت کو کریں گے تو پھر کیا ہوگا, ان کی زندگی میں جہاں دین آئے گا وہاں برکتیں ہی برکتیں آتی چلی جائے گی. برکت مرنا بہت ہی نادان ہے. اب نکاح کیا ہے, آخری بات کیا, بات پوری کرتا ہوں. نکاح کیا ہے, ایک بچہ اور بچی کی زندگی کی ابتدا. اب تک یہ تو عقیدہ تھا, ایک سے دو ہو گئے, اب زندگی شروع, دو سے تین ہوں گے, چار ہوں گے, پھر اللہ پاک اور آگے اولاد بڑھائے گا, اب پورا خاندان چلے. اس کی ابتدا ہے, کہاں سے ان کا نکاح, اوپننگ ہے زندگی. اب ہر آدمی دنیا کا یہ چاہتا ہے کہ صاحب میری اوپننگ جو ہے زندگی کی وہ دعا سے ہو, اللہ والوں سے ہو, برکت سے ہو. اس لیے آدمی کارخانہ کھولتا ہے, کیا چاہتا ہے, کسی بڑے مول صاحب کو اللہ والا آدمی ہو جس سے میں اپنی دکان کا اپنے کمپنی کا تالا کھلواؤں. ہوٹل بناتا ہے کوئی اللہ والا آئے تو اس سے میں دعا کرا لوں. مکان بناتا ہے ان کا کوئی اللہ والا آئے تو اس کے ذریعے سے میں اپنے مکان کی ابتدا کروں. کیوں, ان کا کسی اللہ والے سے. ہر آدمی اپنی زندگی کی اوپننگ خیر سے کرنا چاہتا ہے. بڑا ہی ظالم باپ ہے, اس سے بڑا میں ظالم کسی کو نہیں سمجھتا. بڑا ہی ظالم باپ ہے جو اپنی اولاد کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اور اللہ کی لعنت کردہ چیزوں سے اپنی اولاد کی زندگی کے نکاح کی ابتدا کراتا ہے. اس سے بڑا ظالم باپ نہیں. اور اولاد کو بھی یہ سمجھنا ہے, کوئی کچھ بھی کہے, میری زندگی کا ابتدا. جدہ میں ایک نوجوان عرب, اس نے شادی کی, نکاح ہو گیا, رات گھر میں گیا, بیوی بیٹھی ہوئی, اس نے سلام کر کے داخل ہوا. پھر اس نے اپنے بیگم سے کہا, بیگم آج ہماری زندگی کی ابتدا شروع ہو گئی, ہم شروع کر رہے تھے, کیوں نہ وقت ہم اللہ کے کو خوش کر کے کریں. بیوی بھی بچی بھی سمجھدار, اس نے کہا جیسے آپ کہیں میں آپ کے ساتھ ہی. اس نے اوپر سے کتاب اٹھائی, ریاض الصالحین تھی, کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تعلیم سے کریں گے. وہ حدیث پڑھتا رہا, اس کی بیوی سنتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے کہا مجھے دی, اس نے پڑھا, وہ سنتے رہے, دونوں سنتے رہے, حدیث کا مذاکرہ ہوتا. فارغ ہوئے, بیوی نے کہا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. مسئلہ بچھایا, میں اپنے شوہر سے آگے بڑھا, میں آپ کی مقتدی ہوں, نماز پڑھی تو شوہر دعائیں مانگتا رہا, روتا رہا, بیوی بھی روتی رہی, اور اپنی آخرت موت دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی بھلائی کو میاں اللہ سے مانگتا رہا, اور بیوی اس پر آمین کہتی رہی, اور اس سے اپنی زندگی کی ابتدا کی. اپنی ہی ہماری زندگی کی خیر ہی خیر آئے, برکت ہی برکت آئے. ہر آدمی سوچے میں کیا کر رہا ہوں, یہ تو دنیا کے نادان انسان ہے, ماں باپ ہے, ان کی زندگی میں دین نہیں تو مزاج ان کا بدل چکا ہے. یہ نفع کی چیز کو نقصان اور نقصان کی چیز کو نفع سمجھ رہے ہیں. لیکن میرے پیارے بھیا اور میرے پیارے بیٹے, تو اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے. اگر تیری زندگی کی ابتدا حرام سے, اللہ کے نبی کے طریقوں سے اور اللہ کی ناراضگی سے کی, تو جس کی اوپننگ اللہ کی نعمت سے ہے وہ زندگی آگے کہاں جائے. بہت سمجھنے کی چیز ہے. زندگی میں ایک بھول ایسی ہوتی ہے, ایک بھول ایسی ہوتی ہے جس کا مداوع نہیں ہوتا. اسی کو کسی نے کہا ہے تاریخ کے عہدوں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. موقع ہوتا ہے زندگی، قدم قدم پر یہ دیکھیے، کوئی نہیں جانتا، مکان ہے، کاروبار ہے، ہر جگہ دیکھیے میری زندگی کو میں کہاں سے شروع کر رہا ہوں، برکتوں والا راستہ لے رہا ہوں یا اپنے گھر میں اور اپنی اولاد کے گھر میں لعنت لگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت سوچے سمجھے اس کو، غور کریں، مال کے چکر میں نادان نہ بنے، مال کے چکر میں دیوانے نہ بنے. پیسہ آیا دیوانے نہ بنے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلاڑیاں نہ مارے. اور کلاڑی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑنا، یہ کلاڑی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک بات، پورا مجمع یہ ہے کہ نکاح کے وقت میں پورا مجمع اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہے گا. اگر آپ کو ضرورتیں ہیں، بلکہ میں کوشش کروں گا، عرض کروں گا کہ مسلمان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے کا، کسی کا نکاح نہیں ہے، لیکن ایک ہمارے بھائی کی خوشی کا موقع ہے، بیٹھے. نئی ضرورت ہے، چپ کے اٹھ کے چلے گا، شور نہ مچاؤ. پیچھے جو ان کے والی ہیں، دوسرے ہیں، اپنے بچے کی خوشی کی وجہ سے اوروں کی خوشی پر لات نہ مارے. اپنی جگہ سب بیٹھے رہے، جب سارے نکاح سے فارغ ہونے کے بعد دعا ہو جائے، اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کو مل لو، مبارکبادی دینا ہو دے دو. لیکن اس وقت تک پورے ہر ایک دلہا کے رشتے دار جو ہے اور دلہن کے جو رشتے دار ہیں، وہ سب کے سب اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے. کرو گے بھائی؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ